एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 47वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है निहोंगो क्योशी नी नारु नो गा युमे देसु, यानी जापानी भाषा की शिक्षक बनना मेरा सपना है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र अन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। जापान में पढ़ाई का उनका एक साल अब खत्म होने को है और आज विश्वविद्यालय में आखिरी कक्षा है। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बातचीत। आइए अब आपको बता दें कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। प्रोफेसर सुजुकी ने परीक्षा की उत्तर पत्रिकाएं विद्यार्थियों को लौटाई। रोड्रिगो को पूरे 100 अंक मिले जबकि आन्ना को 95। फिर प्रोफेसर सुजुकी ने सब विद्यार्थियों को देखते हुए कहा, साइगोनी मिनासान नो युमे ओ ओशिएते कुदासाई, यानी अंत में सब अपने सपने बताइए। साइगोनी का मतलब है अंत में, मिनासान का मतलब है आप सब, और नो संबंध कारक है। उसके बाद आया शब्द युमे जिसका मतलब है सपना, ओ कर्म कारक है, और ओशिएते है क्रिया, ओशिएमास यानी सिखाना का ते रूप। यहाँ ओशिएमास का भाव है जानकारी देना या बताना, और इसके बाद लगा है कुदासाई यानी कृपया। क्रिया के ते रूप के साथ कुदासाई लगाकर किसी से कुछ करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, इसलिए यहाँ ओशिएते कुदासाई का मतलब है बताइए। पहले रोड्रिगो ने जवाब दिया, बोकु वा निहोन ओ इश्शू शिताई देसु, यानी मैं जापान का चक्कर लगाना चाहता हूँ। बोक का मतलब है मैं। पुरुष अनौपचारिक बातचीत में अपने बारे में बोलते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। निहोन का मतलब है जापान। ओ एक कारक है जो उस जगह के शब्द के बाद लगाया जाता है जहां से कोई गुजर रहा हो। इश्शू का मतलब है एक चक्कर। ये संख्या इची यानी एक और शब्द शू यानी चक्कर को जोड़कर बना है, लेकिन इसका उच्चारण इचीशू नहीं इश्शू है। उसके बाद आया है शिताई जो क्रिया शिमास यानी करना से मास हटाकर और उसकी जगह ताई जोड़कर बना है। क्रिया का ताई रूप बोलने वाले की इच्छा व्यक्त करता है। इसके बाद आन्ना ने थोड़ा सोचते हुए कहा, वाताशी वा निहोंगो क्योशी नी नारु नो गा युमे देसु, यानी मेरे लिए तो जापानी भाषा की शिक्षक बनना मेरा सपना है। वाताशी का मतलब है मैं। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। निहोंगो का मतलब है जापानी भाषा, और क्योश का अर्थ है शिक्षक। जापानी भाषा में शिक्षक के लिए एक और शब्द है सेंसेई। उसके बाद आया कारक नी जो बदलाव दर्शाता है। नारु है क्रिया, नारीमास यानी बनना का मूल रूप। उसके बाद लगा है नो जो क्रिया को संज्ञा में बदलने के लिए क्रिया के मूल रूप या तारूप के बाद लगाया जाता है। तो क्योशिनी नारुनो का मतलब हुआ शिक्षक बनना, जो इस वाक्य में संज्ञा है। आगे है ना जो वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। युमे का मतलब है सपना, और देस वाक्य के अंत में विनम्र भाव के लिए लगाया जाता है। और अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है निहोंगो क्योशी नी नारु नो गा युमे देसु, यानी जापानी भाषा की शिक्षक बनना मेरा सपना है। और अब बारी हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा वाक्य निहोंगो क्योशिनी नारुनोगा युमे देस, यानी जापानी भाषा की शिक्षक बनना मेरा सपना है। ये वाक्य बनाने के लिए हमने क्रिया को संज्ञा में बदला है। इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तो कुनागा सेंसेई। तो कुनागा सेंसेई कह रही हैं, क्रिया को संज्ञा में बदलने के लिए उसके मूल रूप या ता रूप के साथ नो या कोतो लगाते हैं। आज के पाठ में वाक्य आया जापानी भाषा की शिक्षक बनना मेरा सपना है। तो पहले इसी वाक्य की बात करते हैं। बनना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है नारीमास। इसका मूल रूप है नार और उसमें नो जोड़कर बन गया नारु नो। तो जापानी भाषा की शिक्षक बनना मेरा सपना है कहने के लिए वाक्य बना निहोंगो क्योशी नी नारु नो गा युमे देस। नो की जगह कोतो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो नारु नो बन जाएगा नारु कोतो और वाक्य बनेगा निहोंगो क्योशी नी नारु कोतो गा युमे देस। लेकिन अगर हमें वाक्य के अंत के देस के तुरंत पहले आने वाले हिस्से को संज्ञा में बदलना हो तब सिर्फ कोतो का ही इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अगर आपका वाक्य है मेरा सपना जापानी भाषा की शिक्षक बनना है, तो इसमें मेरा सपना को जापानी भाषा में कहेंगे वाताशी नो युमे और पूरा वाक्य होगा वाताशी नो युमे वा निहोंगो क्योशी नी नारु कोतो देस। दूसरी तरफ जिन वाक्यों में बाद में सुनना या देखना जैसी संवेदन संबंधी क्रियाएं लगती हैं, उनमें पहले आने वाली क्रिया को संज्ञा में बदलने के लिए सिर्फ नो का ही इस्तेमाल हो सकता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि चिड़िया का चहचहाना सुनाई दे रहा है, तो चिड़िया के लिए शब्द है तोरी, चहचहाना को कहते हैं नाकीमास और इसका मूल रूप हुआ नाक। तो चिड़िया के चहचहाने को जापानी में कहेंगे तोरी गा नाकु नो गा और अंत में आएगी क्रिया सुनाई देना यानी किकोएमास। तो चिड़िया का चहचहाना सुनाई दे रहा है बोलने के लिए जापानी वाक्य हुआ तोरी गा नाकु नो गा किकोएमास। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की। आज हम सिखा रहे हैं कोई काम आसानी से कर लेने का भाव बताने वाले शब्द सिरा सिरा। ये शब्द बताता है कि कोई बिना अटके प्रवाह में बोल या पढ़ रहा है। अगर आप जापानी भाषा की किताब बिना अटके पढ़ लें, तो हम कह सकते हैं कि आपने जापानी की किताब सुरा सुरा पढ़ ली। अब एक और शब्द पेरा पेरा। ये शब्द बताता है कि कोई जल्दी जल्दी और लगातार बोल रहा है या कोई ऐसी बात बता रहा है जो नहीं बतानी चाहिए। प्रवाह में विदेशी भाषा बोलने के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन तब इसका उच्चारण थोड़ा अलग होता है पेरा पेरा। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। मैं रोज जापानी मांगा पढ़ती हूँ, इसलिए अब बिना शब्दकोश के भी सुरा सुरा पढ़ लेती हूँ। बहुत सकारात्मक साल रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 47वां पाठ? अगली बार लेकर आएंगे इस पाठमाला का अंतिम पाठ। तब तक के लिए सायोनारा।